الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله الاستقرار في المدينة هنا الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع وإكمال الدين kutulizana mtume sallallahu alaihi wasallam Madina na kushuka sheria zilizobakia pale Madina na kukamilishwa dini. Yakulu Sheikh rahimahullah falamma istaqarra bil Madina umira bi baqiyati sharai'i al-Islam, mtume alipotulizana Madina akaamrishwa sheria nyingine zilizobakia za Uislam mithla zakah wassawm walhajji waljihad waladhan walamri bilma'ruf wannahi anil munkar wa ghairi dhalika min sharai'i lislam, hizi zote zilifaradhishwa zikaamrishwa pale mtume alipohamia Madina: zaka, saum, haji, jihad, adhan, kuamrisha mema na kukataza maovu na mengineo katika sheria za Uislamu. Akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alayhi, ilimchukua hii miaka 10 pale Madina, baadaye alikufa mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu, alikufa na hali dini yake imebakia na hii ndiyo dini yake. La khaira illa dalla al-ummata alayhi, hakuna khairi yoyote isipokuwa mtume amewafahamisha umma juu ya khairi hiyo. Wala sharra illa hadharaha minhu, wala hakuna shari yoyote isipokuwa mtume amewatahadharisha ummati wake na shari hiyo. Kwa mtume alipofariki tayari dini imekamilika, hakuna jambo la khairi isipokuwa tayari mtume amelifundisha, hakuna jambo la shari isipokuwa tayari mtume amelitahadharisha. Wal khairu alladhi dallaha alayhi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, khairi ambayo mtume aliifundisha na kuifahamisha ni tauhid na mambo yote ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Yote hayo tayari ilikuwa Allah mtume ameshawafahamisha masahaba. Washarru alladhi hadhara minhu ash-shirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa yaba, shari ambayo mtume aliitahadharisha ni ushirikina na mambo yote ambayo Allah anayachukia na kuyakataa. Ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffa, Allah amempeleka mtume wake kwa watu wote. Waftarada Allahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal-ins, Allah amewafaradhisha wote majini na watu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo amelifaradhisha kwa wote, majini, watu wote wamefaradhishiwa طاعة الله كمطيع الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سيما إني واتو ميمي نمتمي والله كوينونيني نيوت. يقول الشيخ الفوزان حفظ الله: هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كما لفتنغولية وزواك نكون بشرية هي يهو إسلام إلي شوكا كدوغو كدوغو مباكا إيكا كمليكا ولله الحمد قبل يكوف أمتم صلى الله عليه وسلم إيكا ويمشا كمليكا شرية زاكي كميلي. وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي waradhitu lakumul islam dina. Allah akateremsha aya hii, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekamilisha na kutimiza kwenu neema zangu na nimeuridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini ya haq. Wa ba'da nuzuli hadhi al-aya bimuddatin yasira tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa dinuhu baqin ila an taquma as-sa'a. Baada ya kushuka aya hii kwa muda mchache, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akafariki na dini yake hii ni yenye kubakia mpaka kiyama kitakaposimama. Kwa hiyo Mtume alipofariki tayari dini imekamilika, kila jambo upande wa ibada, upande wa muamalat, upande wa aqida, upande wa akhlaq, kila jambo la dini tayari lilikuwa limekamilika. Kwa hiyo atakayokuja baada ya hapo, baada ya kukamilishwa dini hii, Allah baada ya kuikamilisha, yanayokuja baada hayo sasa ni uzushi. Likiletwa jambo ambalo halipo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hilo ni uzushi mtupu. Wa akmala Allahu bihi ad-din, Allah akamkamilishia dini Mtume sallallahu alaihi wasallam. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول شيخ الفوزان فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. أنتم هكوفا اسبقوا بعد الله كم كملشي ديني وأتم به النعمة na akamtimizia neema. Wa anzala alayhi qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yaqul hadhihi al-aya, nazalat hadhihi al-aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa waqifun fi arafa fi hijjatil wada' min yawmil jumu'ah. Aya hii ilishuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali amesimama pale uwanja wa Arafa katika hijjatil wada' siku ya Ijumaa. Mayahudi walimwambia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, إنكم تقرؤون آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا أو لاتخذناه عيدا. نيني منسوما آية katika Qur'ani, لو ingeshuka kwetu sisi tungeifanya siku hiyo iliposhuka ni idi. Umar kauliza aya gani, wakasema aya hii al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mayahudi wasema lau siku hii aliyosema Allah kwamba amekukamilishieni dini yenu ingeshuka aya hii kwetu tungefanya siku hii ni idi. Umar akamwambia sisi hatukufilika nayo, sisi twajua siku iliposhuka mpaka wakati iliposhuka aya hiyo. Aya hiyo imeshuka siku ya Ijumaa jioni katika uwanja wa Arafa, wakati Mtume sallam anatoa khutba yake ikashuka aya hii. Kwa hiyo hatukughafilika nayo kama mnavyodhania nyinyi Mayahudi. Kwa ni aya adhima, walquran kulluhu adhim, lakini aya hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii ni aya adhima. Ndio Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri hii ya aya hii anasema Waislamu hawahitaji ibada nyingine isipokuwa hizi, hawahitaji sheria nyingine isipokuwa hizi sheria za Mtume za zali zilizowekwa. Hakuna jambo lolote linalohitajika sasa hivi kwa Waislamu kwa sababu tayari dini yao imekamilika. وينزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة. عليش بعد آهي Mtume صلى الله عليه وسلم muda mchache, wantaqala ila rafiqil a'la, akagura kwenda kwa ar-rafiqil a'la, wataraka ummatahu ala al-mihajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Akawacha ummati wake juu ya njia nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halik, haiwachi njia hiyo isipokuwa mwenye kuangamia. Mtume ametuachia njia nyeupe, usiku ni kama mchana, yani mambo yote tayari yamebainishwa. Hila halali, hila haramu, hili sunna, hili bid'a, hii tauhidi, huu shirikina, tayari kila kitu kiko wazi, njia nyeupe kabisa, hakuna matatizo. Wafi hadhi al-aya shahadatun min Allahi azza wa jalla ala kamali hadha ad-din. Katika aya hii kuna shahada, ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wa dini hii, wa shumulihi limasalihi al-ibad, na kuenea kwake dini hii kwa maslaha ya waja wake. Wa halli qadayahum wa mashakilihim ila an taquma as-sa'a, pia kutatuliwa masala yao yote na matatizo yao mpaka kiyama kisimame. Wa huwa salihun likulli zamanin wa makan, dini hii ni salih, ni yenye kufaa kwa kila wakati na kila mahali. La yahtajuna ba'dahu ila shari'atin ukhra au ila kitabin yanzilu au ila yunzalu au ila rasulin yub'athu ba'da ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam. Waislamu hawahitaji baada ya dini hii sheria nyingine au kitabu kingine kitakachoteremshwa au mtume mwingine atakayepelekwa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama min qadiyatin tajiddu wa ma nazilatin tanzilu ila yawmi al-qiyamah illa wa fi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halluha wal hukmu fiha. Hakuna masala yote mapya wala hakuna jambo lolote linaloshuka mpaka siku ya kiyama isipokuwa katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna utatuzi wa masala hayo na kuhukumu, kuyahukumu masala hayo. Walakin ash-sha'na fi man yuhsinu listimbat walistidlala fil ahkami wal qadaya, lakini jambo lenyewe lilivyo ni kwa yule ambaye anafanya vizuri istimbat, kuchukua aya na kuiweka katika hukumu yake na kutolea dalili katika ahkam na masaili mbalimbali. Fa idha tawaffara ahlu al-ilmi wa ahlu al-ijtihad alladhina tatawaffaru fihim shurutu lijtihad fa inna hadhihi shari'ata kamilah wa fiha hallu almashakil kulliha. Ahlu alilmi wakikithiri na watu wa ijtihadi ambao zimekamilika au yamekamilika kwao masharti ya kujitahidi, basi sheria hii ni kamili na ndani yake kuna kutatuliwa matatizo yote. Wa inna ma yahsulu an-naqsu min nahiyatina nahnu, yaqulu Sheikh al-Fawzan, wa inna ma yahsulu an-naqsu min nahiyatina nahnu min nahiyati qusuri al-ilm wa adami idraki ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala au min nahiyati al-hawa, isipokuwa hupatikana upungufu kwa upande wetu sisi, upande wa kusuru ilmi, uchache wa elimu na kutofahamu aya hizi alizoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa upande wa hawa, tunafuata hawa za nafsi. Kwa hiyo hatufahamu Qur'ani na sunna kwa kufuata ufahamu wa salaf, la, tunafuata hawa za nafsi. Bi an yakuna huna hawa yasrifu anil haqi, ile matamanio ya nafsi yanampondoa mtu na haki na kuwa hafuati haki, anafuata zile hawa zake. Lakini dini iko safi, haina uchafu wowote wa bid'a, haina uchafu wowote wa kuimba wala nini. Dini iko safi kabisa, mambo yote yako wazi. Sasa hii hawa iliyoingia katika nafsi zetu ndio tumejitia kwamba hatufahamu Qur'ani, hatutaki kufahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh. Kwa vile hatutaki ufahamu huo, ndio yanatokea mambo haya ya bid'a. Sasa wengine wanafanya bid'a, wengine wanajiimbia tu mbele za wanaume wenzao wanaimba, ni kufuata hawa tu. Lakini dini iko safi, dini iko kamili. Uislamu hauna uchafu uchafu wa bid'a kabisa. Uislamu ni safi, hauna akida mbaya mbaya, hauna akhlaq mbaya mbaya. Lakini hawa za nafsi zimetutawala, ndio yanatokea mambo haya. Yakulu wa illa fahadha dinu salihun wa shamilun wa kamil qad aghna Allahu bihi al-ummata al-islamiyya ila an taquma as-sa'a. Nasema vinginevyo ni kwamba dini hii ni saleh, inafaa kila wakati na kila mahali. Wa shamil, na ni yenye kuenea. Wa kamil, na ni dini yenye kukamilika. Allah ameutosheleza kwa dini hii umma wa Kiislamu mpaka kisimame kiyama. Hawahitaji sheria nyingine, hawahitaji ibada nyingine. Idha amilat bihi haqqa al-amal wa rajaat ilayhi fi umuriha. Ikiwa umma utatekeleza haki ya utekelezaji, na umma utarudi kwa kwenye dini hii, fi umuriha, katika mambo yao yote umma, mambo yatakwenda vizuri. Lakini hawa zimetutawala, ujinga mwingi. Watu ni wajinga, wanajifanya kwamba wanajua. Hii ndio tatizo kubwa tulilonalo. Lau sakata aljahil lazala alkhilaf, mmoja anasema lau jahili angenyamaza ingekuwa hakuna hizi khilafu hizi za watu matatizo matizo. Lakini watu wajinga pia wanazungumza katika masuala ya dini, mtu hajui lolote, lakini yeye ndo anazungumza, anasikilizwa na kutoa khutba na nini. Mtu jahili hajasoma, hadithi ya Mtume SAW iko wazi, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama fa idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Maulama vile wakifariki, Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa maulama papo wakawa hawana ilmu, lakini anaichukua ilmu kwa kuwafisha hawa maulama mpaka asipombakisha yoyote katika maulama. Sasa watu ndio watafuta wajinga, wakawa nawauliza masuala yao. Sasa kuimba yafaa? Yafaa. Mtu jahili wamuuliza ajibu nini? Sasa ni jahili, si atajibu yafaa? Wa ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Wao wamepotea, halafu wanaopoteza watu. Jambo la ilmu ni jambo la dini, haitakii mtu kufutu masala na kwati hajui, ni hatari sana. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mtu kama hajui aseme sijui, Allahu a'lam. Lakini watoa majawabu sivyo, waingiza katika dini vitu ambavyo havimo, ni hatari. Dini si ya watu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkiteta katika jambo, mkikhtalifiana katika jambo lolote, lirudisheni kwa Allah na mtume. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته. kurudisha kwa Allah hilo jambo ni kurudisha kwenye kitabu cha Allah Qur'an, na kurudishwa kwa mtume baada ya kufa kwake ni kurudishwa jambo kwenye sunna zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama watu wangerudisha masuala yao kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume pia kusingekuwa na, lakini hawataki hawataki watu wa bid'a wote hawataki kurudi kwenye kitabu Allah wala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa wafanya mambo yao wenyewe bila kurudi katika Qur'ani na sunna, halafu wanajiita wao ni ahlu sunnati wal jamaa. Sunna gani? Sunna gani walionayo? Sunna ya kunywa ndevu ni sunna, na kuburuta makanzu mpaka chini za vidole. Sasa hawataki kurudi kwenye Qur'ani na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala is quasi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Hawataki. Wa qala ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Lolote mnalokhtalifiana katika jambo lolote hukumu yake iko kwa Allah. Fa hadhihi al-aya رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص. آية هي إن ورودي والي ونوسنجزية شريعة كإسلام وانبا إن قصور إن وبنغوف من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة. هوا ملاحدة زنادقة ونافك نوالي أمباو ني متعالمين ومسوما نسو نسو أمبازو أمباو فهمزاو قصرت عن إدراك أسرار هذه الشريعة. زمزمبيا zimepungua kufahamu siri za sheria hii. Fanasabu alqusura ila sharia, halafu wakanasibishia upungufu kwa sheria hii. Walam ya'lamu anna alqusura min indihim hum, hawajui kwamba ule upungufu ni wao, wao uko kwao si sheria. Fa fiha raddun ala man ittahama ash-shari'ata bin naqs, kwa aya hii inawarudi wale wenye kuituhumu sheria hii ya Kiislamu kwamba ina upungufu, wa annaha lam tatanawal hajati al-ibad, na kwamba sheria hii haikukusanya mahitaji ya watu, wa masalihi al-ibadi, wa masalihi al-ibadi ila an taquma al-saa, na haikukusanya maslaha ya watu mpaka kisimame kiyama. Kwa sheria ni kamili. Au kala au walisema inna makhsusatun bizamani alawwal, kwamba sheria hii ni ya zama zile za kwanza, inahusu zama zile peke yake. Sheria hii ya Kiislamu inahusu zama zile za kwanza peke yake, asadru alawwal, ile al-asru alawwal ya Mtume sallam na masahaba wake. لأن كثيرا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا هذا زمان الرسول والزمان الأول، أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور. وينجي كتكوات وجينجا ونبو أنبيوا جنبو هيني حكم يكشريا نهيفي ونسيما هيني وكتي ومتومي na zile zama za kwanza, ama sasa hivi mambo yamebadilika, hali zimebadilika. Wal ahkamu shar'iyya hadhihi li unasi madaw wa li mashakil intahat, wanasema hivyo hukumu hizi za kisheria ni za wale watu waliopita na mashakili yaliyomalizika, wanasema hivi. Wa hadha kufrun billahi azza wa jalla, hii ni kumkufuru Allah azza wa jalla. وتكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم nilikadhibisha maneno haya ya Allah kwamba leo nimekukamilishieni dini yenu. Idhan akmala Allahu ad-dina li hadhihi al-umma ila an taquma as-sa'a li kulli zamanin wa li kulli makanin wa li kulli jilin min an-nas. Allah ameikamilisha dini hii kwa ummati huu mpaka kitakaposimama kiyama, kwa kila wakati, kila zama na kila mahali. Dini hii ni salih li kulli zamanin wa makan wa li kulli jilin min an-nas, na kila watu. Si kwamba generation ya kisasa bwana haitakii sheria hizi za kukatwa mkono mwizi, za kupigwa mawe. Generation gani? Hadhihi sharia saliha li kulli jilin min an-nas. Wafiha raddun aidan ala almubtadi'a, pia aya hii inawarudi mubtadi'a alladhina yuhdithuna ibadatan min indi anfusihim wa yansibunaha ila ad-din. Aya hii pia, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul au al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aya hii pia inawarudi mubtadi'a ambao wanazusha ibada kutokana na wao wenyewe, halafu wanazinasibisha kwenye dini. Walaysa laha dalilun min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wala hazina dalili kutoka katika kitabu cha Allah wala sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mabtada'uha biistihsanihim, isipokuwa wamezizusha, wamezusha mambo hayo kwa istihzani zao tu, wakiona jambo ni zuri wanalitia katika dini. Au bitaklidihim liman yuhsinuna bihi dhanna, au kwa kuwaiga watu ambao wanawadhania vizuri. Min almukhrifin, katika hao watu wa khurafat, wa ashabi almatami'i wa shawat, na watu wa tamaa na matamanio. Fayuhdithuna fi ddini ibadatan ma anzala Allahu biha min sultan, wanazusha katika dini ibada ambazo Allah hakuziteremshia hoja yoyote. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, fahuwa raddun, jambo hilo litarudishwa. Hadithi hii iko wazi kwamba inakataza kuzusha katika dini, lakini mubtadi asiji wasema nini katika hadithi hii? Sijui wasema nini, au wakisoma vitabu kama wafunga macho manake ndio ada ya mubtadi, kama alivyosema Sheikhul Islam. Sheikhul Islam anasema hakuna mubtadi ila anaficha dalili, anazificha na anawachukia wale wanaodhihirisha dalili. Sasa dalili kama hizi za wazi wao hawazisomi katika vitabu vyao, na zimo hadithi hizi zimo, lakini hawazisomi. Nadhani wanapita tu kwa wanafunzi wao, fika hapa wanairuka maana dalili iko wazi kwamba inakataza bid'a. Waqala alayhi salatu wassalam wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kwani kila lenye kuzushwa bid'a, ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu. Dalili nyingine hiyo ya wazi ya kukataza mambo ya bid'a, lakini nadhani wanaikia mkono kama wale Mayahudi walivyoikia mkono ayatul rajmi. Falladhi yuhdithu ibadatin laysa laha dalilun min kitabillah wala min sunnati rasulillah fa innahu muttahimun li hadha ad-dini bi adami at-tamam. Yule ambaye anazusha ibada ambazo hazina dalili yoyote kutoka katika kitabu cha Allah wala sunna za mtume wa Allah, basi huyo anaituhumu dini hii kwamba haijakamilika. Wa huwa yuridu an yukammila ad-dina min indihi, na yeye anataka kuikamilisha dini kutokana na yeye. kwamba analeta bid'a, anazusha katika dini mambo ya bid'a ili aikamilishe dini. Wala ya'tarifu bitakmili llahi lahu, hakiri huyo ukamilisho wa Allah kwa dini hii. Allah ameikamilisha kwa aya hii, lakini yeye hakiri, mubtadi hakiri kwamba dini imekamilika. Ndio maana wakazusha mambo haya, burda ithna sharia, mabid'a yanozushwa, ihda sharia, si ithna sharia, ihda sharia, unajua ni bid'a hiyo imezushwa, hiyo ihda sharia. يقول الشيخ الفوزان: فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. جambo ambalo halikuwa ni dini katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم, jambo hilo halitakuwa baada yake dini kabisa. فهذا رد على هذه الطوائف, kwa hii ni radi, ni kurudi vikundi hivi. At-taifa allati taqulu inna al-islam la yasluhu likulli zaman, lile kundi linalosema kwamba uislamu haufai kwa kila zama, ni zama zile za kwanza peke yake. Au alladhina yabtadi'una al-bid'ah al-muhdathat التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله, أو wale wanaozusha mambo ya uzushi ambayo hayana dalili katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Wayansibuna ila ad-din, wananasibisha mambo hao ya uzushi katika dini. Fa fi hadhihi al-aya raddun alayhim, aya hii inawarudi. لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالى, سبو دين تياري الله أمي كمليشا, فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان, حقنا نفاسي كزليشا كالكدين ولا كفنغوزا, ولا مجال للتشكيك والتلبيس, ولا كنا نفاسي كتيا شاكا نكتتيزا كالكدين, بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. Kutatiza watu kwamba dini hii haisilihi, haifai kwa watu wa zama hizi za nyuma. Hii ni kuwafanyia watu talbis na kuwadanganya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hadha kalamu Allahi subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni mkweli wa wenye kusema. وقال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم, من هاجي من يمشي يلي يشككم تم صلى الله عليه وسلم, وهو شهادة من رب العالمين, نهي وشهودا كتكنا مولى وفيوم لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. الله نشهدية كما ديني هي كميلي نيمينيا نينفا وكل زمان كل محالي. فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanawaambia umati huu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake. Walaisa khitaban liljili alawali faqat, si kwamba wanaambiwa lile jili la kwanza, umma wa kwanza peke yake. Innama huwa khitabun likulli alumma ila an taquma saa, unaambiwa umma wote mpaka kiyama kisimame. ثم قال الشيخ حفظه الله: أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى عليه وآله وسلم. أما إجماع يا مولاما, أمة أموافقيانا kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lam yukhalif fi hadha illa al-mukhrifun alladhina yaquluna inna ar-rasula ma mata, hawalikhalifu jambo hili isipokuwa wale mukhrifun, watu wa khurafat wanaosema kwamba mtume hajafa. Wa yamfuna al-mauta anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanakanusha mauti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha kalamun saqit, yakulu Sheikh al-Fawzan, hadha kalamun saqit, kalamun mardudun wadih, ni maneno yaliyoanguka, maneno yenye kurudishwa wazi, maneno haya yanakataliwa. Yarudduhu al-hissu wal-waqi, maneno hayo yanakataliwa na akili na hali ilivyo pia inakataa. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam tuwfiya baina ashabihi wa ghusila wa kufina wa sulliya alayhi wa dufina alayhi salatu wassalam, mtume sallam alifariki baina masahaba zake, akaoshwa, akakafiniwa, akasaliwa na akazikwa alayhi salatu wassalam. Hal hadhihi al-a'malu tu'malu ma'a insanin hayyin, mambo haya afanywa mtu aliye hai au mtu aliye kufa? Umila sallallahu alayhi wasallam mu'amalat al-amwat, mtume alifanyiwa kama wanavyofanyiwa maiti wengine, alioshwa, akakafiniwa, akasaliwa, kisha akazikwa sallallahu alayhi wasallam katika kaburi yake. Wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi, hii ni sunna ya Allah azza wa jalla katika viumbe vyake, wote watakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi. Thumma aina ar-rusul alladhina min qablihi, wako wapi mitume waliokuwa kabla yake? Kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na mitume wengine wengi, wako wapi? Lan sunnatuhu sunnatur rusuli min alladhina min qablihi, sunna yake ni kama sunna ya mitume waliokuwa kabla yake. Wa qad matu, na walikufa. Wa huwa wahidun minhum yamutu, na yeye mtume ni mmoja katika wao anakufa. Hadha bi ijma'i ahli sunnati wal jamaa, hii ni kwa ittifaqi ahli sunnati wal jamaa. Wa lam yukhalif fi hadha illa al mukhrifun alladhina yata'allaquna ala ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa yastaghithuna bihi min dunillah wa yaquluna huwa hayyun, halipingi hili isipokuwa wale mukhrifun, watu wa khurafati wale ambao yata'allaquna ala ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, yani wanajigandamiza na mtume sallallahu alayhi wasallam na kufungamana naye, na wanataka istighatha, wanataka kuokolewa na mtume badali ya Allah, na wanasema yeye yuko hai. Hawa sasa wameanzisha msemo, sijui wameupatapi watu wa bid'a wa sasa, mnaujua ar-rasulu hayyun fi qulubina, min aina hadha al-kalam? Subhanallah, ar-rasulu hayyun fi qulubina ndio nini maana yake? Ha, mtume yuko hai katika nyoyo zetu, yani vipi? Tumzingatia kwamba yuko hai? Ha, sijui vipi hao watu wa bid'a. Allahu musta'an. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ الفوزان والدليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, wewe utakufa na wao watakufa, kisha nyinyi siku ya kiyama kwa Mola wenu mtakhasimiana. يقول شيخ الفوزان: النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. متوم صلى الله عليه وسلم بعد الله كمكمل شيئ ديني ناككميز نعمة زاكي الله أكمفشا كما إليه سنة الله سبحانه وتعالى كوفي ومذيك: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، والأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم. متومي ووتي ونينجيا كتك عمومهي كل من ألفاظ العموم ويومتومي بيا ونينجيا كوامبا وتكوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ويومتومي صلى الله عليه وسلم أمفريكي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل. تممجورا كتوا كتك دنياه كوينة كمولواك عز وجل، وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس. يبهي اللي مثبتي كنص نإجماع نقياس. أما النص ففي قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يموت. ووي أتكفى نواو وتكفى نكوهلزيا كمهلزيا متوه صلى الله عليه وسلم كوامبا أتكفى. إنك ميت أي تموت، ووي أتكفى. فيقال للذي يموت: هذا ميت. يولي أنبايا نكفى إنسيمة هذا ميت بتشديد الياء. وأما الذي توفي بالفعل يقال له ميت بالتخفيف. ميت ها بالتخفيف نمتو أمباي أشاكوفا ميت كما نفويت وصولي ميت إلي ميت نكي عربو ميت نكي عربو ميت ها ويو ميت أشاكوفا. أما ميت ni kila mmoja katika sisi ni ميت yani atakufa. لقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. ها hivi aliyekuwa ni ميت tukamuhuisha، aliyekwisha kufa tukamuhuisha. ها sasa ميت ni mtu ambaye tayari ameshakufa. Yakul almaitu huwa alladhi faraqat ruhuhu jasadahu. Almaitu ha almaitu huwa alladhi faraqat ruhuhu jasadahu. Amma almaitu ha munapa imbalika hapa hapa akasema amma almaitu hona katia shakla lakini amma almayitu fahuwa alladhi sayamutu fil mustaqbal. Almayit ni yule ambaye atakufa mbeleni. Kwa hiyo almayit bitakhfif ni ashakufa, almayitu ni ambaye atakufa mbeleni. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. نوات وكيفا وتففليوا. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم ومنها نخرجكم ومن وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Kutokana na huo udongo tumekuumbeni, na katika huo udongo tutakurudisheni katika udongo. Wa minha na kutokana na huo udongo, nukhrijukum taratan ukhra, tutakutoeni mara nyingine, yani kuwafufua. يقول الشيخ الفوزان: انتقل الى اصل اخر وهو الإيمان بالبعث. هبا شيخ الإسلام أمغورا كوليزيا أصل نجين مسنجي مجين ناوني الإيمان بالبعث ومين كففليوا، أي أنه ليس المراد ليس المراد إيش موت فقط. طيب الظاهر ليس المراد موتا فقط، سيما قصديو نكوفا بكياك، خبر ليس، نحن علمنا والكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت. سيستنا جوا نكلا مجا نجوا مبكا مكفيري نملاحدة نزنادقة ووتي ونجوا كوانبا لزيما كيفوني لزيما، لا أحد ينكر الموت، حكونا يوتي نيكانوشا كيفو، لأنه شيء محسوس تبنكيت وانباتو كنونكانا، لكن الشأن في البعث بعد الموت. Lakini mambo yalivyo kukanusha kwa baadhi ya watu katika kufufuliwa baada ya kufa. Hadha huwa mahalu niza baina almu'minina walkufar. Hapa ndio mahali pa niza, utata na ugomvi baina waislam na makafiri. Albaathu baada almaut, kufufuliwa baada ya kufa. Wahuwa albaath i'adatu alajsam التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض، وهو كففليوا الضمير يعود إلى البعث. كففليوا إعادة الأجسام نكرودش وميلي التي تفتتت أمبايو إمتوانيكا وصارت رميما na ikawa ni ramim, yani imeshachakaa imeshaoza. Waturaban ikawa ni mchanga. Watafarraqat fil ardi, na kutawanyika katika ardhi. Tuadu watubna kama kanat, hiyo mili itarudishwa na itaumbwa kama ilivyokuwa, iwe kama ilivyokuwa. Lianna alqadira ala insha'iha awwal marra qadirun ala i'adatiha, sababu mwenye kuweza kuanzisha mili hiyo mara ya kwanza, huyo anaweza kuirudisha. Pale mara ya kwanza ilikuwa hakuna chochote, na Allah akaumba mili hiyo. Sasa hivi kuirudisha mili hiyo ni aisari kwake. Lianna alqadir ala insha'iha awwal marra qadirun ala i'adatiha, mwenye kuweza kuianzisha mili hii mara ya kwanza ni mwenye kuweza pia kuirudisha. Thumma tunfakhu fiha alarwah, kisha itaviviwa mili hiyo roho. Thumma tataharraku, kisha mili hiyo itataharrak. Watasiru min alquburi ila almahshar, na itakwenda kutoka makaburini mpaka hapo mahshar, mahali ambapo watu wote watakusanyika. Li ajli alqada, لقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، هل يكون هراك قويو mwenye kuwalingania mwenye kuwaita. La ahada yahtali yatakhallafu, hakuna yote ambaye atakosekana hapo atatakhallafu. Fahadha albaathu haqqun la raiba fihi, kufufuliwa ni haki, hakuna shaka, hakuna shaka ya kufufuliwa watu. Ankarahu fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, mwenye kukanusha kufufuliwa basi huyo ni kafir, amemkufuru Allah azza wa jall. والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة للإيمان ومن كفوليوا لموجة كتكنغوز ستة ذا إيمان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه من غوز ستة ذا إيمان. Kwa katika nguzo hizi kuna al-iman bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho ndio hiyo ambayo watu watafufuliwa kutoka katika makaburi. Faman lam yu'min bil ba'thi wal yawmil akhir, asiyeamini kufufuliwa na siku ya mwisho, fainnahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla, huyo anakuwa ni mwenye kumkufuru Allah azza wa jalla, walau shahida bi an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, walau salla wa sam wa hajja wa zakka wa fa'ala ta'at, hata law alishuhudia kwamba la ilaha illa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, hata law alisali alifunga akahiji akatoa zaka akafanya taa, madam anakanusha kufuliwa huyu ni kafir. Fa idha ankara al-ba'tha au shakka fihi fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jall. Wa adillatu al-ba'thi kathira, dalili za kufuliwa ni nyingi katika Qur'an. Minha qawluhu ta'ala minha khalaqnakum, yani min al-ardh, tumekuumbeni kutokana ardhi, hina ma khuliqa adamu alayhi salam abal bashar, wa fiha nu'idukum au hina ma khalaqa adamu alayhi salam abal bashar, وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور, katika hiyo ardhi tutakurudisheni baada ya kufa, tutakurudisheni katika makaburi ardhi. ومنها نخرجكم تارة أخرى, na kutoka na hiyo ardhi tutakutoeni mara nyingine. هذا هو البعث, هذا هو البعث, hii ndio kufufuliwa. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة, kwa aya hii imekusanya kuanza na kurudishwa, kuanza kuumba na kurudishwa watu. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والله أنبتكم من الأرض نباتا حينما خلق منها آدم عليه السلام, وقت لفومبا كتوكا عن أرض آدم عليه السلام, ثم يعيدكم فيها أي بالموت والقبور, كيشا تكردشيني كتكي أرض وكفا نكزيكوا, ويخرجكم إخراجا ناتكتويني كتوكتوا, والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذا هو البعث, يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر, وتتوك مكبرين نكوهلكوين كتك أرض يا محشر. قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, أي تحيون على ظهرها وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة أو تخرجون للبعث يوم القيامة. تحيون على ظهرها متكوحاي جوية أرضي, وفيها تموتون نندني عرض من كوفة ومنها تخرجون للبعث أو تخرجون للبعث يوم القيامة كتك عرض متتوكا كواجيل يكفلي وسقيا قيامة. هذه أدلة من القرآن على البعث. Hizi dalili za Qur'ani juu ya sala hili kufuliwa. Kwa mtu anayepinga kufuliwa ni kwamba amepinga aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala hizi na nyinginezo, ndio maana anakuwa ni kafiri. Aidan yujadu dalilun aqliyun min al-Qur'ani nafsihi. Pia inapatikana dalili ya kiakili kutokana na Qur'ani yenyewe. Wa huwa anna alladhi qadara 'ala al-buda'a قادر على الإعادة من باب أولى. دليل يكيكيلي نهي كوانبا أنا يويزا يولي ألي يويزا كوانزا كوومبا نموني كويزا كروديشا كوومبا من باب أولى كوبورا زيد. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يييي ndiye alianzisha kuumba kisha atarudisha kuumba huko, wa huwa ahwanu alayhi, na hili jambo la kurudisha ni jepesi zaidi kwake. Walahul mathalul a'la fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Thumma madha qala thumma madha qala ba'da hadhihi al aya الذي الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. يلي أليويزا كوا باتشاواتو كوا أمبواتو من عدم إلي كوا هكونا كيتو. Huyu ni mwenye kuweza kuwarudisha baada ya kufa, mimbabi aula, katika mlango wa aula. Hadha dalilun sam'iyun aqliyun. Wazi eh? Hadha dalilun sam'iyun aqliyun. Wa min al-adillati ala al-ba'th ma yahsulu lil-ardhi min al-hayati bin-nabat. Katika dalili za kufuliwa watu ni yanayopatikana kwa ardhi, min alhayati uhai, bin nabati uhai wa ile mimea. Anta tara alardha maita laysa fiha nabatun jarda, utaona ardhi imekufa haina mimea, ukame, ardhi ni kame. Thumma inna Allah subhanahu yanzilu alaiha almatar, kisha Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu alaiha almatar, huiteremshia ardhi hiyo mvua. Thumma yumbitu nabata alladhi kana hashiman maita, kisha analeta na kuleta mimea ambayo ilikuwa ni hashiman, yenye kuvunjika vunjika, maita ni yenye kufa. Kadhalika alajsamu fil ardhi, ni hivyo hivyo miili katika ardhi. Kanat mukhazzana fil ardhi, miili ilikuwa imewekwa katika ardhi. Fayunzilu Allahu alaiha matara, Allah atateremsha mvua. Thumma tum yani tambutu alajsam, kisha ile miili inamea kama vile mimea. Watatakamal, na inakamilika. Thumma tumfakhu fiha ruh, kisha miili hiyo inaviviwa roho. Fa antum tarawna al-ardha كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. نيني مناونا أرض جنسي نفقوا قاحلة كامي كيشا ينقوا حي وفيل ممي ينفقوا ميا كتك أرض هي. الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. الله جل وعلا ndiye anayehuisha ardhi baada ya kufa ardhi hiyo. Qala ta'ala wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, tukiteremshia maji ile ardhi ihtazzat, taharakat, warabat, na huzidi. إن الذي أحياها لمحيي الموتى يلي عليه حيش عرض هيو لمنك هو حيش وافو إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. هو عليهوزا كحيش أرض بعد كف أرضي ni mwenye kuweza kuhuisha miili baada ya kufa. Lianna kulla ahyaun baada almaut, vyote hivyo vitakuwa hai baada ya kufa. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, wa min al-adillati ala al-ba'th, na katika dalili za kufuliwa, annahu law lam yakun hunaka ba'thun la lazima an yakuna خلق الإنسان عبثا. لو ingekuwa hakuna kufuliwa ingelazim kuwa kuumbwa kwa watu ni mchezo. Haitho innahum yaishun, wakati wao watu wanaishi, minhumul muti'ul muttaqi, katika wao watu kuna mwenye kumtii Allah, mwenye kumcha Allah, almu'minu billahi wa rusulihi, kumwamini mtume wake, wa minhumul kafir almulhid wazdindiq والجبار والمتكبر والعاصي. يعني katika hao watu kuna kafiri, kuna mulhid, kuna zindiq, kuna jabbar, mtu mwenye kibri, mutakabbir, asi. Kulluhum yaishun thumma yamutun, wote hao wanaishi kisha watakufa. Duna an yanala hadha almu'minu shay'an min jazaihi au yanala hadha alkafiru وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. ونعيش هنا ونكوفا بلا كباته يمومن لولوتي katika malipo yake أو يكافر أو يمنافق نملحد نهو يطاغية متظالم متكبر متجبر mwenye kuwadhulumu watu bila kupata malipo yake. Ingekuwa hivyo, lau hakuna kufuliwa, ingekuwa watu wanaishi hivyo wanakufa bila kulipwa. Fahali yaliku billah an yatruka an-nasa hakadha duna an yujazia ahla al-imani bi imanihim wa ahla al-ihsani bi ihsanihim. Je, inafanana kwa Allah kuwaacha watu hivi bila kuwalipa wenye imani kwa imani zao, na wenye ihsan, watu wa ihsan, kuwalipa kwa ihsani zao, wa ahla al-ijrami wal-kufri biijramihim wa kufrihim, na wale wenye makosa na makafiri kuwalipa kwa makosa yao na ukafiri wao. Hadha la yaliku bihikmati Allahi subhanahu wa ta'ala, hili halifanani na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qal ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني في الله vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini ili awalipe wale waliofanya maovu, waliofanya maovu awalipe kwa vile walivyofanya, na awalipe wale waliofanya mema awalipe pepo. هذا لا يكون إلا في يوم القيامة, malipo haya hayawi isipokuwa siku ya kiyama. وكذلك في قوله سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. hivyo wanadhania wale waliofanya madhambi tuwafanye wao kama wale waliofanya mema, walioamini na wakafanya mema, sawa sawa uhai wao na kufa kwao? Haiwezekani. Saa ama yahkumun, ni mbaya hiyo hukumu wanayohukumu. Waqala subhanahu wa ta'ala am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Hivi tuwafanye wale walioamini na wakafanya mambo mema, tuwafanye ni kama waliofanya ufisadi katika nchi, katika ardhi? Au tuwafanye wale wenye takwa ni kama watu waovu? Haiwezekani. Haiwezekani. La yastawi ashabun nari وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo tu na kwamba nyinyi hamtarejeshwa kwetu. Waqala ta'ala: ayahsabu al-insanu an yutraka suda. hivi mtu anadhania kuachwa bure bure tu. alam yakun nutfatan mimmaniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. aliyaweza hayo, hivi hawezi kuwahuisha waliokufa? ورد على الكافر الذي قال بي امرودي وكافر اللي يسمى من يحيي العظام وهي رميم ناني اتكي يحييش مفوبا وكاتي تياري يمشكفوكا يمشاوزا ناني اتكي يحييش امرودي وبقوله قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أتيحيش هيو يولي أليانزيش كومبا مارا يكوانزا وهو بكل خلق عليم نايين مجوزي وكيل أمبو الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرتب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أبايا مكجاليني كتك أمتي وكجاني موتو أمجالي موتو كتك أنا أمتي فإذا أنتم منه توقدون نيني من وشيا مبوين من وتكك وشيا موتو الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرتبي ambaye ameweza kutoa moto yenye kuteketeza kutokana na mti wa kijani ulio majiwaji. alladhi qadara ala hadha alla yaqdira ala ihya'i al-amwat, anayeweza hivi vipi asiweze kuhuisha wafu. wa min al-adillati min adillati al-ba'th al-istidlal bi khalqi as-samawati wal-ard, katika dalili za kukufuliwa ni kuchukua dalili kwa kuumbwa mbingu na ardhi. falladhi khalaqa hadhihi al-makhluqat al-ha'ila al-'azima al-kabira qadirun 'ala an yu'ida al-insan, aliyeweza kuumba viumbe hivi vikubwa moja kwa moja ni mwenye kuweza kumrudisha mwanadamu baada ya kufa. li'anna al-qadira 'ala shay'il 'azim yaqdiru 'ala ma dunahu min babi awla, mwenye kuweza kitu kikubwa moja kwa moja ni mwenye anaweza kitu ambacho ni duni yake kwa aula kwa mlango wa aula. la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi anfusikum. qala ta'ala: awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. hivi huyo ambaye ameumba mbingu na ardhi si anaweza pia kuumba mifano yao? bala wa huwa al-khallaqul alim, yeye ni mwenye kuumba, yeye ni mjuzi. waqala ta'ala: ala khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun, kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa kuliko kuwaumba watu, lakini watu wengi hawajui. yakulu sheikh: fahadhi adillatu al-ba'thi allati tuthbitu anna Allah subhanahu wa ta'ala yab'athu man fil qubur, hizi ni dalili za kufuliwa ambazo zinathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua walio makaburini siku ya kiyama. wa annahu yujazi kulla amilin bi'amalihi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharr, na kwamba Allah atamlipa kila mwenye kufanya amali kwa amali yake. ikiwa amali yake ni khairi atalipwa khairi, ikiwa amali yake ni shari atalipwa shari. فليكفر الكافر وليفسق الفاسق نا كفور كفير ناوي عاصي من يكو عاصي والزنديق والملحد فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب بلياكي كنا كفوليوا كنا ككسانيوا كنا كليبوا نكهسبيوا أما المؤمن المتقي الذي يعبد الله أما مؤمن مسلم من يكمت الله أما ينمعبد الله ويتقرب إلى الله نانجي كربشك الله فإن عمله لن يضيع huyo amali zake hazitapotea fa inna hunaka mawidan yuwafihi llahu fihi amalahu kwani huko kuna ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamkamilishia amali zake wayudhaifu lahu ajrahu na atamzidishia thawabu zake wayutihi ma lam yaqa fi dhannihi wa hisbanihi na atampa mambo ambayo hakutarajia katika dhana yake وفضل ذاك الله سبحانه وتعالى ننعم ذاك والله أعلم.